سفريات الأفق، كيف يمكنني أن أخدمك؟ دفتر شركة مسافربری هوريزون. بفرمايد، من در خدمت شما هستم. الوضع. تتصل رنا بعميل مكتب السفريات كريم لترتيب السفر لرامي. وضعيت. رنا با آقای کریم مسئول دفتر شرکت مسافر زنگ میزند برای اینکه سفر آقای رامی هماهنگ بکند. الحوار. محاوره. کریم. سفریات هوریزون کیف یمکنونی ان اخدمک؟ کریم. دفتر شرکت مسافربری هوریزون، بفرمایید. من در خدمت شما هستم. رنا. مرحبا. معك رنا، أود أن أحجز تذكرة سفر وغرفة فندق لمديري، سوف يشارك في معرض الإلكترونيات في نهاية هذا الشهر في لاس فيغاس. رنا، سلام، من رنا هستم. ببخشید، من میخواهم یک بلیت هواپیما و هتل را برای مدیرم رزرو کنم. ایشان در نهایت این ماه در یک نمایشگاه در لاس فیغاس شرکت میکنند. کریم، هل يمكنني أن أحصل على اسمه بالكامل من فضلك؟ هل سيسافر وحده؟ كريم، ببخشيد، ميشود مشخصات إيشان براي من بدهيد؟ آيا إيشان تنها مسافرت ميكنند؟ رنا، اسمه رامي، وسوف يسافر وحده. رنا، اسم إيشان رامي هست، إيشان هم تنها مسافرت ميكنند. كريم، هل التذكرة ذهابا فقط أم ذهابا وإيابا؟ کریم، آیا بلیت رفت فقط یا رفت و برگشت برای ایشان رزرو میکنید؟ رنا، ذهابا و ایابا. رنا، بلیت رفت و برگشت. کریم، ما هی تواریخ سفره؟ کریم، کی میخواهد مسافرت کند؟ یا کدام روز میخواهد مسافرت کند؟ رنا، یود الذهاب فی العاشر من هذا الشهر والعودة فی السادس عشر منه. رونا، ایشان میخواهد روزی دهم از ماه جاری مسافرت کند و برگشت ایشان روز شانزدهم از همین ماه اگر امکان هست. کریم، حسنا، سوف احجز له تذکره السفر و اقامه الفندق في الحال. کریم، خوب، برای ایشان همین الان بلیط هواپیما و هتل رزرو میکنم. رنا، شکرا جزیلا. رونا، خیلی ممنون، دست شما در نکند.